Azt mondja, te olyan hülye vagy, hogy kettőt nem lehetne ilyen még egyet találni. Mi a faszom, hogy adtad ide a te betegkönyvedet? Bolond, be akarok menni az orvoshoz, nincsen senki. Ebből nem rendezni, most mehetek ki a betegkönyvemé. Mindjárt adom te neked. Mindjárt? Hogy adod ide mindjárt, mikor én itt vagyok ki? Hogy adod ide? Most mondd már meg. Hogy lesz ennyire hülye? Jó, van. Nem te lehet hülye.